13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu gość Filip Goss, Amerykanin, który od 23 lat mieszka w Polsce, świetnie mówi po polsku. I teraz historia zakątka Europy wciągnęła cię właściwie zupełnie i zacząłeś się interesować się tym, co tutaj się działo, i tak trafiłeś na ludzi, którzy organizują w ten weekend piknik historyczny na Mazurach. Tak jest. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest pierwsza wojna światowa. U nas właściwie druga wojna światowa, to jest ta historia najważniejsza. Pierwsza wojna światowa, czyli rok 1914, stulecie obchodzimy. To jest historia bardzo odległa. Tymczasem okazuje się, że ślady tych największych bitew pierwszej wojny światowej mamy na naszym terenie. I piknik historyczny, który będzie organizowany w Dąbrównie w ten weekend, nawiązuje do bitwy pod Tannenbergiem, bitwy niemiecko-rosyjskiej z czasów I wojny światowej. Niemcy określają to drugą bitwą pod Grunwaldem. Dokładnie, czy nie pod Grunwaldem, pod Tannenbergiem. Tak. No. A pamiętajmy, że bitwa sprzed 600 lat to jest też po niemiecku oraz po angielsku bitwa pod Tannenbergiem. Czyli pierwsza bitwa pod Tannenbergiem, pod Grunwaldem z 1410 została przykryta w historii niemieckiej przez tę drugą bitwę pod Tannenbergiem z 1914, wielkie zwycięstwo Niemców. Dokładnie. Wielkie zwycięstwo okupiono wielkimi stratami, bo wokół Tannenbergu rozsiane są cmentarze żołnierzy z czasów I wojny światowej. Tak jest. I mamy w cmentarzach ponad 10 tysięcy rozrzuconych tu i tam. Nieraz jest dosłownie kilka grobów w jednym dawnym cmentarzu. Zaniedbany, zadbany, rozmaite różne stany są tych poszczególnych cmentarzy. Odwiedziłem kilkadziesiąt tych cmentarzy w ubiegłym roku. I no, fotografowałem dużo i tego też jest dużo na internecie. Można zobaczyć, jak to wyglądało 10 lat temu, 3 lata temu i dziś. Jest ciekawy, uważam, i to jest kawałek historii, który jest zapomniany w dużej mierze przez wszystkich, bo jakby komu to dotyczy, już nie ma nikogo z tamtych czasów. Kto miałby o tym pamiętać, prawda? I nawet nie ma tego języka, który toczył się wzdłuż dawnej granicy, język mazurski, co było tak w połowie niemieckiej, w połowie polskiej, może inny, co jak ślązackie dziś. Mówisz, że tych cmentarzy z czasów I wojny światowej w tamtych okolicach jest dużo. Czy są jeszcze takie miejsca, które są wciąż nieodkryte? Cmentarze wojenne, które ofiary, które gdzieś leżą w ziemi i jeszcze nie doczekały się cmentarza? Na pewno tak. W cmentarzach liczy się powyżej 10 tysięcy grobów masowych czy pojedynczych. Zależy, jakie rangi i z jakiej armii pochodził dany trup. W każdym razie i są niektóre mogiły tam na rosyjskie generały. Tam mamy mogiłę na generała Maczukowskiego. Trzeba tam pochodzić po torach i tam naprawdę gimnastykować, żeby go znaleźć. Oraz do generała Samsonowa. Który popełnił samobójstwo po tej chwili. Rzekomo, tak. I może to zwiedzać. Odrobinę wysiłek tam przy internecie i tam pojechać. I już może zobaczyć. 10 tysięcy grobów, tak? Ale ofiar było dużo, dużo więcej. Dużo więcej. Myślę, że ze 20 tysięcy ofiar leżą gdzieś nieodkryto. Czy masowo? Na pewno tak, bo to byli z armii cara. Więc pamiętajmy, że ci ofiary wyszli z Warszawy, poszli pieszą 2 tygodnie, nim zaczęli walczyć. W dużym mierze nie mieli za bardzo co jeść, ani co pić. I było to naprawdę męczące bitwa. A pod Muszakami rzekomo doszło do rzeź. Niemcy nazywali to żniwa. Bo zabili wszystkich bezwzględnie, nawet księdze. I ci ludzie zostali tam na zawsze, nie zawsze pochowani, zagrzebani bez grobu. A więc źródła historyczne nie zgodzą się pomiędzy sobą na ten temat. Niektórzy mówią, że zamordowano ich wszystkich gdzieś tam w lesie, nie w lesie, bo chcieli uciec do dawnej granicy, prawda? Żeby uciec z powrotem do Rosji, co było po naszej obecnej południowej strony granicy. A patrząc oczywiście ze względu na Warszawę, a niektórzy inni mówią, że wzięto ich do niewoli, do obozu wieńców. A zastanawiam się, czy Niemcy w 1914 roku by wzięli kilkadziesiąt tysięcy jeńców, jak jeszcze tydzień później ruszyli się 150 km na północnym wschodzie i dalsze bitwy, pierwsze bitwy pod Jezior Mazurski kontynuowali przeciwko Rennenkampfowi. Myślę, że nie. Myślę, że gdzieś tam leżą ofiary, czy ofiary morderstwa, czy ofiary bitwy, gdzieś tam leżą. I te groby, o których mówisz, te drogi leśne, o których mówisz, te tory, przy których można znaleźć groby, te wioski z cmentarzami wojennymi, to wszystko jest w okręgu między Olsztynkiem a Olsztynem, tak mniej więcej, prawda? To jest ten region. Tak, Nidzice, Olsztyn, Olsztynek, głównie Olsztynek, Nidzice. Siódemkę, to jest ciąg siódemki. Jak się jedzie siódemką, to było najdłuższa trasa dla mnie zawsze. A teraz jak jest, że to już wyobrażam sobie, a tu Rosjanie się najnudniejsza trasa. Najnudniejsza było kiedyś. A nawet teraz zauważyłem wszystko, że tuż obok jezdni siódemki jest nawet cmentarz tej bitwy. W którym miejscu? Kilka kilometrów przed Nidzicą, jadąc z Warszawy. I teraz w ten weekend, czyli sobotę, niedzielę, w rocznicę, setną rocznicę bitwy pod Tannenbergiem, organizowany będzie piknik historyczny. Kto organizuje ten piknik? Kim są ci ludzie, którzy organizują ten piknik? To są ludzie z Warszawy. Jedna osoba ma tam pensjonat i jest lokalnym patriotem. Myślę, że pochodzi stamtąd i chciałby tam ogarnąć jakieś happeningi, jakieś tam eventy, które jakby podkreśliby i lokalną kulturę, i lokalną historię tego. A w tym miejscu to jest tuż przy granicy, kilkadziesiąt metrów od dawnej granicy dokładnie. Mówimy o dawnej granicy prusko-rosyjskiej. Tak jest. A ta granica, pamiętajmy, że to szło w tej i we w tej przez kilkaset lat. A w jednym ze starych granic, gdzie są do dziś zachowane wykopy za pierwszej wojny światowej, a odświeżyli kilka tych wykopów. Okopów. Mm-hmm, okopów, sorry. I naprawdę jest to fajna rzecz, fajny wygląd. To nie jest jakaś tam historia atrapy, które sobie robili. Mm-hmm. To jest prawdziwe miejsce, gdzie naprawdę coś się działo. Będzie inscenizacja potyczki w okopach, czyli będą ludzie przebrani za żołnierzy z epoki. Tak, rekonstruktorzy przyjeżdżają. A ci sami, co byli kilka tygodni temu w Szkotowie, niektórzy byli tam, wielki happening. Około 5000 widzów. Z pokazem pirotechnicznym, bo tam w tym lipcowym pokazie no, były i wybuchy, i strzelanina, i widowiskowo to wszystko wyglądało. Sam byłem i naprawdę imponująca rzecz, warto zwiedzać, a już nie doczekam drugiego roku, jak będzie tu już rekonstrukcja podszkotowa. Piknik historyczny z okazji setnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem w miejscowościach Okrągłej i Dąbrówno w sobotę i niedzielę, polecamy gorąco. Ty też ruszasz teraz siódemką w trasę, tak? Tam na miejsce bitwy. Tuż za chwilę. Filip Gos, dziękuję bardzo. Wzajemnie. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut po 17. Wszystkich słów. przez mnie. Grzeczny Olaf Deriglasow. Tu trójka, 23 minuty po 17. Nasz stały, piątkowy, wakacyjny punkt programu. Radio Alkomat. Radio Alkomat to cykl, który przez wakacje w każdy piątek o tej porze pojawia się na antenie. Jest to część kampanii społecznej Powstrzymaj pijanego kierowcę, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem akcji jest nie tylko przekonanie społeczeństwa, że nie wolno siadać za kierownicę po spożyciu alkoholu, ale także do tego, aby reagować, kiedy widzimy pijanego za kółkiem. Samochód czy jakikolwiek pojazd mechaniczny i alkohol w ogóle nie powinny iść w parze. Niestety często się zdarza, że samochód i alkohol to dla niektórych świetna zabawa. Tak było w przypadku pana Aleksandra. Po prostu miałem taki dzień, że koledzy chcieli, żebym ich powoził i pili w tym samochodzie. Ja po jakimś czasie zacząłem razem z nimi pić. No i później, jak już wracaliśmy do domu, to policja chciała mnie zatrzymać, ale nie zatrzymałem się. Zacząłem uciekać. Po jakimś okresie tam 3 kilometrów złapali. Dali grzywnę, zakaz prowadzenia pojazdu. I za grzywnę nie było mnie stać, żeby zapłacić. Siedziałem tą grzywnę tylko. No i jak to się mówi, wyszedłem, ale tyle, ile razy jeździłem po pijanemu, a nie złapali, to też trochę było. Dzięki Bogu nikogo nie zabiłem, ale mogłem, tylko że udało się. No. Czy właśnie ten moment, kiedy trafił pan do więzienia za jazdę po pijanemu, spowodowało, że ma pan takie przemyślenia, że dzięki Bogu, że nikogo nie zabiłem, no bo wtedy się raczej o tym nie myślało. Czy wie pani, dużo człowiek tutaj przemyślał teraz, jak nawet w tych telewizjach mówił, że ja bym przykładowo nie chciał, żeby ktoś, czy pijany, czy trzeźwy, zabił mi samochodem dziecko. No, tym bardziej, że po pijanemu to się nie myśli tak jak po trzeźwemu. Tutaj jest dużo czasu do przemyślenia i człowiek żałuje, bo nie dość, że jakby zabił, to by komuś rodzinę, to i tutaj by parę lat musiał ładnych posiedzieć. No, swoje życie by zmarnował i czyjeś. A dlaczego jeździł pan po pijanemu? Bo teoretycznie wszyscy wiedzą, że nie wolno. Dlaczego? Jechało się, jakoś nie zależało człowiekowi, a teraz inaczej człowiek trochę myśli. Był młodszy i głupi. Warto zwracać uwagę na ludzi, którzy spożywają alkohol w samochodzie. To, że samochód stoi, nie znaczy, że za chwilę nie ruszy. Co zrobić, kiedy widzimy, że ktoś pije na przykład piwo w aucie stojącym na parkingu? Mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Samo spożywanie piwa w samochodzie, dyskretne spożywanie piwa w samochodzie, z formalno-prawnego punktu widzenia, no nie jest wykroczeniem. Ta osoba nie kieruje pojazdem, silnik nie był uruchomiony, pojazd nie zmienił swojego położenia względem stałych punktów odniesienia. Jeżeli ta osoba piła piwo w sposób dyskretny, to nie piła tego piwa w przestrzeni publicznej, a więc tak naprawdę nie popełniła żadnego wykroczenia, ale jest to pierwszy krok do tego, ażeby za chwilę tym samochodem po prostu ruszyć. Moim zdaniem wystarczyło tylko zapukać do okna, do szyby i powiedzieć: proszę pana, pije pan piwo w samochodzie, to nie jest chyba najlepsze miejsce. Mam nadzieję, że pan za chwilę nie ruszy, bo już zadzwoniłem na policję. I myślę, że ta informacja ostudzi zapędy tego kierowcy, tej osoby, która siedziała w samochodzie i piła piwo. Natomiast jeżeli ta osoba będzie zachowywała się irracjonalnie, będzie niegrzeczna, niekulturalna, a co mi zrobisz, i tak pojadę, to nie ma co się bawić w sentymenty. Dzwoni anonimowo pod numer 112, informuje, że w zielonym dużym Fiacie znajduje się pan, który ostentacyjnie spożywa piwo. Proszę pamiętać, że usiłowanie zwykłe, udolne prowadzenia pojazdu w stanie trzeźwości jest też przestępstwem, za które osoba może stracić prawo jazdy. Ona może być już pijana, ona może próbować uruchomić silnik z różnych względów, na przykład nie będzie mogła ruszyć, bo ktoś na przykład spuści jej powietrze, ale samo usiłowanie już prowadzenia samochodu w stanie trzeźwości może być już karane. To był Radio Alkomat. Cykl przygotowuje Gabriela Darmetko. Tannenberg na północy, Gorlice na południu. Koniec małopolskich Gorlic a propos bitwy pod Tannenbergiem. Ja się zajmuję promocją tego urokliwego miasta położonego w Beskidzie Niskim i już dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na przyszły weekend majowy w roku 2015, ponieważ wtedy 2 maja przypada setna rocznica bitwy pod Gorlicami, która była drugą co do wielkości bitwą na froncie wschodnim I wojny światowej i zatrzymała przemarsz Rosjan na Nizinę Węgierską, właściwie zmieniając losy całej I wojny światowej. Także bardzo serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy na przyszły rok, 1-3 maja do Gorlic w Małopolsce. Odnajdujemy pola bitew sprzed 100 lat z naszych terenów. 22:07 minęła 17:30. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Zyski firm rosną słabiej, ale za to więcej przedsiębiorstw jest na plusie. Polskie firmy zarobiły w pierwszym półroczu 46 miliardów 100 milionów złotych. To wynik po odjęciu podatków, który wyliczył Główny Urząd Statystyczny. To o 1,5% więcej niż w pierwszym półroku ubiegłego roku. Co cieszy, zyskiem na półmetku 2014 mogło pochwalić się 74% firm. Przed rokiem było ich niecałe 69%. Dane po 6 miesiącach w swojej branży policzyła z kolei Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Wyszło, że kupujemy mniej paliw. Zużycie benzyny, LPG oraz oleju opałowego spadło przez rok o 1,5%. To jest mniej więcej stały trend, który się utrzymuje już od kilku lat i ten trend, jak widać, mniejszego popytu na benzyny silnikowe utrzymał się również w roku 2014. Tak mówi Krzysztof Romaniuk z Popichnu. Częściowo spadek zużycia paliw można tłumaczyć ucieczką handlu w szarą strefę, a częściowo nieco wyższymi cenami, które widzieliśmy na stacjach na początku roku. Teraz benzyna tanieje. Jak podają analitycy portalu epetrol.pl, w przyszłym tygodniu mamy szansę na tańsze tankowanie. Ceny spadną symbolicznie o 1-2 grosze. Benzyna będzie kosztować średnio 5,44, a olej napędowy 5,30 za litr. Sankcje sankcjami, a wielkie firmy energetyczne nadal robią wielki biznes z Rosją. Koncern Rosneft przejmie 30% akcji norweskiej firmy poszukującej ropy naftowej North Atlantic Drilling. W zamian za to Norwegowie uzyskają dostęp do 150 rosyjskich platform wiertniczych. Takie informacje podaje Financial Times. Z kolei Reuters donosi, że rząd Niemiec pozwoli na sprzedaż Rosjanom spółki DEA, zajmującej się wydobyciem ropy i gazu. O tym Wojciech Szymański. DEA należy obecnie do niemieckiego koncernu energetycznego RWE. Za 5 miliardów euro ma jednak przejść w ręce funduszu inwestycyjnego Letter One, kierowanego przez rosyjskiego miliardera Michaiła Friedmana. Umowa w tej sprawie została podpisana już w marcu, ale czekała na zgodę niemieckich władz. DEA posiada 190 koncesji na poszukiwanie złóż ropy i gazu na całym świecie, w tym 4 koncesje na poszukiwania w Polsce. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.

Chciałem powiedzieć, że jechałem za pijanym kierowcą i zgłosiłem to na policję. W międzyczasie kierowca dojechał do swojego mieszkania. Później przyjechała policja, a potwierdziłem tożsamość. I wiem, że sprawa później trafiła do sądu. Facet miał 1,8 promila. Ale chciałem powiedzieć tylko słuchaczom, dlaczego tak się uparłem, że za nim jechać. Bo dla mnie jest to potencjalny morderca na drodze. I jeżeli my nie będziemy reagować, to się nigdy nie skończy, bo policja nie jest wszędzie i nie wszędzie będą stać z alkomatem. My, jako społeczeństwo, musimy wywierać presję na tych, którzy chcą wsiąść po pijanemu do samochodu. To są potencjalni mordercy, tak jak pan powiedział. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. A już za chwilę, za kilka minut, Puls Trójki, Damian Kwiek i jego goście, między innymi o bazach NATO. To w Pulsie za kilka minut. Teraz Phil Collins. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Po kilkudniowym postoju na granicy kilka godzin temu rosyjskie białe ciężarówki wjechały na Ukrainę. Kłopot w tym, że ruszyły do Ługańska bez zgody Kijowa, a nawet przy sprzeciwie prezydenta i premiera kraju. Tymczasem w Polsce dyskutujemy nad ewentualnym pojawieniem się baz NATO w naszym kraju, co zapewne będzie tematem szczytu paktu w Walii za dwa tygodnie. Choć wypowiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel i polskiego ministra obrony Tomasza Siemoniaka pozwalają wątpić w powodzenie takiej inicjatywy, przynajmniej na razie. I w tych sprawach gośćmi Pulsu Trójki są w tej chwili były minister obrony, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego Janusz Onyszkiewicz. Dzień dobry. Dobry wieczór. I zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Mariusz Antoni Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Tak zwany konwój humanitarny, bo jeśli panowie pozwolą, od tego krótko rozpoczniemy. Stał na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Były negocjacje, kontrole. Wydawało się, że samochody wjadą w sposób uzgodniony i pokojowy. Tymczasem najnowsze informacje są takie, że samochody nie dość, że wjechały, to już dojechały do Ługańska i to w pełnej liczbie blisko 300 ciężarów. Jak to rozumieć? No, oczywiście nie jest to coś pozytywnego, ale ja bym z tego nie robił tragedii, dlatego że jeżeli Rosjanie chcą przerzucić, a przerzucają przecież dosyć często rozmaite konwoje przez granicę i to konwoje w sposób oczywisty wojskowy, bo przecież są w nich transportery opancerzone, czołgi, wyrzutnie rakiet, no to ten konwój zasadniczej jakości tutaj nowej nie przynosi. Natomiast jest rzeczą dosyć niedobrą, że do tego rodzaju akcji został wciągnięty także i Czerwony Krzyż, no i że to jest po prostu już wyraźnie inicjatywa rosyjska. Nie mogą się Rosjanie tutaj schować za rzekomych, mistycznych zupełnie jakichś tam działaczy niezależnych od rządu, jak to do tej pory próbują robić z innymi tego rodzaju akcjami. Po co Rosjanie tak to organizują? Bo wiemy, że mają możliwość wwożenia sprzętu i robią to na Ukrainę, a jednak zatrzymują samochody przed granicą, są rozmowy, są kontrole, a potem i tak są zignorowane. Ja myślę, że Rosjanom przede wszystkim chodziło nie tyle może o przerzucenie jakiegoś sprzętu, bo jak już mówiłem, mają po temu mnóstwo innych okazji, a trzeba pamiętać zresztą, że to przekroczenie granicy odbyło się w tym miejscu, w którym w zasadzie rząd ukraiński przejścia granicznego nie kontroluje. Kontrolują go separatyści. Chodzi, przypuszczam, tutaj o to, ażeby jednak ocieplić trochę wizerunek Rosji, który niesłychanie ucierpiał w czasie rządów separatystów w Ługańsku i w Doniecku, którzy rządzą jako po prostu zwykli bandyci. A może chodzi o to, żeby pokazać, że możemy zrobić tak, jak chcemy? To na pewno jeden z elementów. Taka demonstracja siły ze strony Rosji jest w tym przypadku oczywista. Rosja pokazuje całemu światu, robimy co chcemy, ale to jest naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. Dobrze jest ostra reakcja Unii Europejskiej, nie tylko samej Ukrainy, ale myślę, że również jedna z istotnych przyczyn to jest jednak pewne przykrycie tematu katastrofy MH17. Zauważmy, że we wszystkich światowych mediach przestało się mówić o wyjaśnieniu tej katastrofy, o roli, jaką Rosja tutaj odegrała, dostarczając system Buk, o tym, że zrobili to separatyści, a mówimy o białym konwoju. Na tym się w tej chwili koncentrujemy, więc pod tym względem propagandowo to Putin rozegrał rzeczywiście bardzo dobrze. Kontekst tej sprawy bardzo istotny i bliższy ciału, czyli ten, o którym rozmawiamy w Polsce, to jest kwestia obecności i pojawienia się baz NATO w naszym kraju, no ale równocześnie mamy deklarację, równocześnie z tą sprawą, o której panowie mówią, mamy deklarację kanclerz Merkel, że nie może być we wschodniej Europie stałych baz, bo to naruszałoby umowę NATO-Rosja z 97 roku. No i kontekst, no to jest sytuacja, w której Rosjanie, mówiąc dyplomatycznie, bardzo swobodnie traktują umowy i przepisy. Nie, no więc oczywiście, że to deklaracja z 97 roku, po pierwsze to była deklaracja w owym czasie składana, a to jest całkiem inny moment. Po drugie, to była deklaracja, która nie była żadnym zobowiązaniem, tylko była poinformowaniem strony rosyjskiej o intencjach NATO na owe czasy, wtedy zupełnie zrozumiałych, dzisiaj jednak kompletnie już nieobowiązujących. A cała umowa przecież została przez Rosję w sposób jaskrawy, wielokrotnie złamana i w związku z tym jakby utrzymywanie, że ona dalej jest wiążąca, nie ma specjalnie podstaw. Ponadto myślę, że chodzi tutaj może nie tyle o akurat przywiązanie do tej umowy, tylko o pewną niechęć ze strony Niemiec do tego, ażeby redyslokować rozmaite jednostki wojskowe bardziej na wschód, w szczególności jednostki niemieckie. I w związku z tym, jeśli mówimy o bazach NATO, w tym sensie, że to mają być takie miejsca, który będzie stacjonować znacząca jednostka wojskowa natowska z żołnierzami i z całym sprzętem, to o tym oczywiście trochę trudno mówić. Natomiast co myślę, że jest całkowicie realne i co, jak myślę, się w końcu stanie, to przed bazowanie do Polski wyposażenia jakichś jednostek natowskich. Praktycznie rzecz biorąc pewnie będą to jednostki amerykańskie, co o tyle będzie czymś znaczącym, że wtedy przerzucenie samych żołnierzy do tego sprzętu jest rzeczą bardzo łatwą, prostą i szybką, a więc na wypadek zagrożenia na terenie Polski dosłownie natychmiast prawie, że mogłyby się pojawić znaczące jednostki wojskowe natowskie. Prawdopodobnie bardziej amerykańskie niż inne. Minister Tomasz Siemoniak do tej sytuacji odnosi się w ten sposób, mówiąc, że sojusznicy nie bardzo chcą składać zobowiązania, jeśli pojawiłoby się słowo o stałych bazach, zobowiązania, które mają taki charakter otwarty i mogą być wieczne, no bo to są koszty i to są także koszty i finansowe, i polityczne. Minister oczywiście robi dobrą minę do złej gry. Wie, jakie będzie rozstrzygnięcie szczytu w Newport. Ono jest bardzo prawdopodobne i dlatego wcześniej uprzedza pewne ruchy. Ja natomiast czuję pewne rozczarowanie i bardzo duży niedosyt, bo jednak jeżeli polski minister spraw zagranicznych deklaruje, że chcemy, aby w Polsce były dwie ciężkie brygady i aby były tutaj na stałe bazy NATO, mija kilka miesięcy i okazuje się, że absolutnie nic z tego nie będzie, no to można mówić jednak o pewnym fiasku. Rzeczywiście, mamy wsparcie Amerykanów, w dużo mniejszym stopniu mamy wsparcie Francji i Niemiec, ale ono jest na wielu płaszczyznach. Ja przypomnę, że w tym samym czasie, kiedy Unia Europejska uchwala sankcje na przykład na transfer nowych technologii i broni do Rosji, Francuzi nadal sprzedają okręty desantowe Mistrale. Kiedy wprowadzamy sankcje na ropę naftową, Niemcy blokują w Unii Europejskiej, aby były to sankcje na gaz. To są interesy. Niestety, w tym przypadku Niemcy i Francuzi zachowują się bardzo zachowawczo. Moim zdaniem rozwiązanie na tą sytuację, zwiększające bezpieczeństwo Polski, to oprócz Unii Europejskiej, oprócz NATO, jednak zdecydowane wzmocnienie dwustronnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I to nie chodzi nawet o aspekt militarny. Moim zdaniem obecność żołnierzy amerykańskich na stałe w Polsce to jest psychologiczna granica, której dla dowódców rosyjskich, dla polityków rosyjskich nie atakuje się w kraju, w którym są na stałe żołnierze amerykańscy, bo wiedzą, czym to grozi. Rzeczywiście jest tak, że minister Sikorski mówił o tych dwóch ciężkich brygadach. W tej chwili mamy oświadczenie ministra obrony narodowej, który uprzedza nas, tak jak mówił o tym Mariusz Antoni Kamiński, że nie będziemy tych baz na razie mieli. Po co jest tego typu przekaz właśnie na poziomie informacyjnym? Dlaczego najpierw mówimy, jak dużo chcemy, a potem przyznajemy, że nie będziemy tego mieli w ocenie pana ministra? No ja myślę, że to było dosyć jednak niefortunne zagranie. Prawdopodobnie chodziło o to, żeby postawić poprzeczkę odpowiednio wysoko, żeby można było potem uzyskać mniej, ale wystarczająco dla naszego bezpieczeństwa wiele. Myślę, że to o tyle było niedobre, że właśnie to tworzy takie poczucie rozczarowania i poczucie niedosytu. Natomiast jestem przekonany o tym, że ulokowanie w Polsce takich właśnie składów wojskowych, tak jak to się dzieje w Norwegii, to już byłoby wystarczającym sygnałem dla naszych, nazwijmy to, kontrpartnerów na wschodzie, jakiego rodzaju intencje są i także sygnałem pokazującym wyraźnie to, że NATO artykuł 5 jednak traktuje serio. Jaka miałaby być rola, bo pan poseł mówił o tym, że chodzi o sygnał dla Rosji, jeżeli są Amerykanie, do tego miejsca się nie atakuje. Jeżeli to byłoby kilkuset czy nawet kilka tysięcy żołnierzy, no to roli militarnej prawdopodobnie w sytuacji bardzo poważnej taka grupa żołnierzy sprzętu nie spełni. Tak, ale to jest naprawdę taka psychologiczna bariera dla rosyjskich dowódców, dla rosyjskich polityków. Oni wiedzą, że tutaj są żołnierze amerykańscy, tu jest wsparcie Stanów Zjednoczonych, no jednak potęgi militarnej. Amerykanie rzeczywiście w sytuacjach trudnych potrafią zareagować twardo. No, ale tych żołnierzy rotacji nie mamy. Tak, ale to nie chodzi tylko o rotację, to chodzi o stałą obecność, taką jak Amerykanie mają w Niemczech. Dlatego cały czas twardo mówimy, że te relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi należy wzmocnić. Ale oprócz tego należy liczyć również na siebie. To czyli dużo inwestować w polską armię, dlatego ja bardzo cieszyłem się z tej deklaracji prezydenta o zwiększeniu do 2% budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Niestety okazało się, że ta deklaracja to też długo, długo odsunięta w czasie, bo na początku wszyscy mówili, że to jest rok 2015, potem okazało się, że teraz minister Siemoniak mówi, że rok 2016 i to nie wiadomo do końca, a minister finansów mówi, że to rok 2017. Ja też miałem wrażenie, słuchając prezydenta w trakcie tego słynnego przemówienia, że mówimy o czymś, co jest uzgodnione i stanie się od razu. I faktycznie jest tak. No, w ostatnich dniach minister obrony mówił, że rok 2016 jest wariantem optymistycznym. No więc być może tak, ale trzeba pamiętać, że my obok tego, tych wydatków, które mamy, jak mówię, w budżecie, to jeszcze ciągle spłacamy długi za F-16. W związku z tym tak naprawdę te wydatki są większe. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie, jak mówię, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, czy jakichkolwiek innych zresztą, ale myślę, że amerykańskich, to byłoby najbardziej realistyczne. Oczywiście jest o tyle istotne, bo przecież wszyscy pamiętamy sytuację, jaka miała miejsce w Berlinie Zachodnim. Otóż Berlin Zachodni był nie do obrony z punktu widzenia wojskowego. Niemniej jednak obecność wojskowa, zarówno amerykańska, jak i brytyjska, jak i w pewnym, chociaż znacznie mniejszym stopniu francuska, dawała gwarancję, że jeżeli się rozpocznie awantura o Berlin Zachodni, to w sposób automatyczny zostaną włączone niejako tutaj także i główne kraje natowskie i w związku z tym, że nie będzie to coś takiego zupełnie do pominięcia. Zresztą myślę, że tutaj ja zresztą cytuję czasami, przepraszam najmocniej, cytuję czasami taką rozmowę, którą w 1913 roku miał brytyjski generał Wilson z generałem Fochem francuskim, który zapytany na to, jakiego rodzaju zaangażowanie brytyjskie wojskowe Francja by uznała za wystarczający dowód na to, że traktuje serio swoje zobowiązanie, jest stanie po stronie francuskiej na wypadek ataku ze strony niemieckiej. Foch odpalił bez namysłu: przyślić jednego żołnierza, zadbamy o to, żeby zginął pierwszego dnia wojny. Dzisiaj mamy o tyle inną sytuację, że zmienił się oręż. Przed jakiego rodzaju atakiem powinniśmy, na jaki atak powinniśmy być przygotowani? Czyli te nasze zabezpieczenia już nie o charakterze politycznym, ale militarnym, czemu miałoby służyć? Przede wszystkim jest kilka priorytetów, które musimy spełnić. Na pewno obrona przeciwpowietrzna i przeciwrakietowa, bo to jest nasza pięta Achillesowa i mam nadzieję, że zakończenie programu Wisła, a potem NAREW, czyli zakup tych systemów obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, krótkiego zasięgu i średniego zasięgu, nastąpi bardzo szybko. Te przetargi już się rozstrzygają. Podobnie kwestia transportu, czyli zakup 70 helikopterów. Kupujemy dwa okręty podwodne, kupujemy nowe czołgi. Tych priorytetów jest dużo. Problem polega na tym, że MON niestety niezbyt skutecznie wydaje te pieniądze. W latach 2008-2012 MON zwrócił do budżetu ogólnego 6,8 miliarda złotych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w roku 2013 zawieszono zasadę 1,95 i były cięcia na ponad 3,2 miliarda złotych, to wychodzi już około 10 miliardów straconych. A to z kolei jest tyle, ile miał kosztować cały program Wisła. Dyskusja dotycząca wydatków na poziomie 2% zamiast 1,8 staje się trochę wirtualna, bo tych 1,8 i tak nie wydajemy. No więc to jest ten taki górny pułap oczywiście. Trzeba pamiętać jednak, że w zasadzie na przykład w Unii Europejskiej planuje się oczywiście wydatki, ale także się szacuje mniej więcej wysokość tych wydatków rzeczywistych. Są inne, znacznie wyższa jest kwota na wydatki zaplanowane, a inna to te, które są przewidywane do rzeczywistej realizacji. Myślę, że to jest po prostu pewien taki dosyć naturalny proces. Natomiast wracając do tego, na jakiego rodzaju scenariusze powinniśmy się szczególnie przygotowywać, to myślę, że scenariusz wielkiej wojny, w której Polska zostałaby, jak powiem, stałaby się obiektem szerokofrontowego ataku, to jest scenariusz niewykluczony, ale bardzo mało prawdopodobny. A dlaczego? Natomiast dlatego myślę, że to jest scenariusz, w którym oczywiście NATO wtedy będzie zainteresowane wtedy, żeby od razu w to wszystko wkroczyć i Rosja sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Natomiast to, co nam bardziej grozi, co jest bardziej trudne politycznie i powiedziałbym także i wojskowo, to są ataki na małą skalę, tak zwane ataki poniżej progu wojny, a więc ataki punktowe, ataki lotnicze, ataki rakietowe, rajdy jednostek specjalnych i oczywiście musimy się do tego przygotować także przez dobrą obronę przeciwlotniczą, przez rozbudowanie wojsk specjalnych, przez szybkie możliwości działania, no i także zadbanie o to, ażeby w planach ewentualnościowych NATO, czyli w planach reakcji NATO, uwzględniano nie tylko taką wielką wojnę, ale także konflikty tego rodzaju, a więc na konflikty na mniejszą skalę. I to jest chyba jeden z kluczowych punktów, bo tak naprawdę to, czego realnie potrzebujemy również na szczycie w NATO w Newport, to jest aktualizacja planów ewentualnościowych. Rzeczywiście Polska jako jeden z nielicznych krajów, oprócz państw nadbałtyckich, ma te plany ewentualnościowe. One są nieaktualne, trzeba je zdecydowanie zmienić w kontekście tego, co się wydarzyło na Ukrainie. I ostatnie słowo, panie ministrze, ja nie do końca się zgadzam, że w związku z tym, że trzeba ostatnią ratę zapłacić za F-16, to ten budżet będzie większy w tym roku. Nie, mieliśmy w poprzednich latach specjalny program na F-16, to było 0,05. Łącznie z tym spełnialiśmy 2%. W 2008 roku to wygaszono, a wiadomo było, że tą ostatnią ratę trzeba będzie zapłacić. A więc jak skoro prezydent mówi 2%, to niech tyle Mariusz będzie zwiększył Antoni ten budżet. Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość, Janusz Onyszkiewicz, były minister obrony, dwukrotny. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był Puls Trójki. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Dell z procesorem Intel Atom oraz wbudowanym modemem 3G za jedyne 599 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka, stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 sierpnia. Minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. NATO potępia wjazd rosyjskiego konwoju na Ukrainę. Unia Europejska oświadcza, że Rosja jawnie naruszyła ukraińską granicę. Każde podejrzenie zarażenia wirusem Ebola trzeba zgłosić do stacji sanepidu. Są już instrukcje dla lekarzy. Nie chodzi o wyniki, a o wsparcie, jakiego dzieci potrzebują, by walczyć z rakiem. W Warszawie rozpoczęła się onkoolimpiada. Unia Europejska i NATO potępiły wjazd rosyjskiego białego konwoju na Ukrainę. Pierwsze ciężarówki przekroczyły granicę przed południem, a według relacji prorosyjskich separatystów część z nich dotarła już do Ługańska na wschodzie kraju. Z Brukseli Magdalena Skajewska. Zdaniem Unii Europejskiej Rosja dopuściła się jawnego naruszenia ukraińskiej granicy. Rzecznik szefowej unijnej dyplomacji Sébastien Brabant oświadczył, że wkroczenie konwoju jest także sprzeczne z poprzednimi uzgodnieniami między Ukrainą, Rosją i Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża. Wspólnota wezwała Moskwę do wycofania się ze swoich działań. W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz generalny NATO. Anders Fogh Rasmussen potępił wjazd konwoju, uznając to za wyraźne naruszenie międzynarodowych zobowiązań Rosji oraz dalsze naruszenie ukraińskiej suwerenności. Rasmussen powiedział, że działania te mogą jedynie pogłębić kryzys w regionie, który Rosja sama wywołała i który wciąż podsyca. Szef sojuszu dodał, że rozwój wydarzeń na wschodzie jest bardzo niepokojący, biorąc pod uwagę także dalsze dostawy broni i sprzętu przez Rosję dla separatystów oraz rosnącą obecność rosyjskich wojsk i sił powietrznych w pobliżu Ukrainy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. O konwoju rosyjski prezydent rozmawiał przez telefon z kanclerz Niemiec. Władimir Putin przekonywał Angelę Merkel, że ciężarówki nie mogły dłużej czekać na zgodę Kijowa i musiały wjechać na Ukrainę. Więcej o tym powiemy w kolejnym serwisie. A już za pół godziny w naszej audycji połączymy się z naszym kijowskim korespondentem. Piotr Pogorzelski będzie miał dla Państwa najnowsze informacje o białym konwoju. Są już instrukcje dla lekarzy na wypadek pojawienia się wirusa Ebola. Każde podejrzenie zakażenia trzeba zgłosić do stacji sanitarno-epidemiologicznej. W przypadku zgłoszenia się pacjenta z niepokojącymi objawami, lekarze muszą postępować zgodnie z przyjętymi procedurami, mówi Marek Posobkiewicz, pełniący obowiązki głównego inspektora sanitarnego. Należy tą osobę odizolować od innych pacjentów, skontaktować się z dyspozytorem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Ten dyspozytor wyśle zespół przygotowany na to, żeby też minimalizując te ryzyko i niepotrzebny kontakt, przewieźć tą osobę do szpitala, który przygotowany jest na to, żeby takim przypadkiem i diagnostycznie, i jeżeli chodzi o leczenie się zająć. Jeśli będzie taka potrzeba, lekarze zostaną przeszkoleni. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Mirosław Wysocki mówi, że dopracowywane są szczegóły szkoleń. Jest kilka rozwiązań. Może to być w naszym instytucie, może to być w województwach. Ja sobie wyobrażam, że to powinny być krótkie szkolenia, nie przekraczające jednego dnia, gdzie kilku wykładowców jedzie. Tak to na dzisiaj dla mnie by miało wyglądać. Gorączkę krwotoczną wywoływaną przez wirusa Ebola odnotowano w krajach zachodniej Afryki, Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 1350. Ponad 200 zawodników z kilku krajów i kilkanaście dyscyplin. W Warszawie rozpoczęła się piąta onkoolimpiada. Podczas dwóch dni w zawodach sportowych uczestniczyć będą dzieci walczące z rakiem. Uważam onkoolimpiadę za otwartą. Tomasz Osuch, Fundacja Spełnionych Marzeń. Impreza ma przede wszystkim budować poczucie wartości, dawać im energię i powrót do normalnego funkcjonowania. Sport zawsze był kojarzony z energią, z czymś pozytywnym i my pozytywną stronę odnajdujemy w naszych onkoolimpiadach. Ja po prostu jestem dumna, że wygrałam dwa razy z rakiem i dużo zdobyłam pewności siebie przez sport i wiem, że ja też mogę wygrywać. Sport walczy z chorobą, poddaniem pewności siebie, pomaga mi z nią walczyć. No, jestem w tej chwili w remisji, już jestem po chorobie, wszystko podało się dobrze. Na pewno wynik sportowy tu nie jest ważny. Że widzę kolegów, koleżanki, którzy przyszli to samo co ja, dodaje sił, że nie jestem jedynym takim, który sam to przeżywał. W onkoolimpiadzie biorą udział dzieci z Polski, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Węgier. Warszawa przyłącza się do obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Przez najbliższe trzy wieczory Pałac Kultury i Nauki będzie świecić w narodowych barwach naszych sąsiadów na niebiesko-żółto, mówi Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza. Z jednej strony przypominamy warszawiakom, że Ukraińcy są w tej trudnej sytuacji. Z drugiej strony przypominamy o tym, że Polska też nie zawsze była krajem wolnym. To nie pierwszy raz, gdy Pałac Kultury przybiera ukraińskie barwy. Na niebiesko-żółto świecił także w grudniu ubiegłego roku, kilkanaście dni po tym, gdy na Majdanie Niepodległości w Kijowie rozpoczęły się demonstracje przeciwko rezygnacji ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Dzień Niepodległości Ukrainy wypada w niedzielę, a kolejny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Wieczór i noc pogodne, ale noc zimna. Temperatura od 7 do 12 stopni. Na południu możliwe mgły, a na zachodzie niewielki deszcz. Jutro słonecznie, choć w ciągu dnia niewykluczone nawet przelotne opady deszczu. Pojawią się chmury, bez deszczu na południowym wschodzie. Temperatura w ciągu dnia od 20 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w